wkręcam się w nową muzykę, która dla mnie jest jak narkotyk. Czuję kolejny miły bodziec, kiedy podsyłasz mi nowe jointy. Hipnotyzuję ludzi tematem, rozkminiają kolejną wkrętkę. Ruszają wozę swojej fantazji, a trzymam ją w ręku jak marionetkę. I tak właśnie wracam do gry, dla niektórych to nie do wiary. Znowu ten pierdolony fame i trochę hardcore'u do Samary. Zapraszam kumpli, robimy rap tu, mamy kilka prawdziwych historii. Wiesz, gdzie mieszkam, tutaj vis-a-vis, możesz wpaść jak coś zaboli. Ogarniam sobie życie powoli, nie interesują mnie tanie skandale. Mam wyjebane na hejterów ich internetowe portale. Łapię w żagle świeży powiew polskiej sceny niezłego syfu. Nie szukam zaczepki, ale jestem gotów do kolejnego kozackiego bifu. Niszczę wrogów, wracam do gry, to jest kurwa nie do wiary. Produkują mi tu niezłą muzyczkę, która łaką wymierza kary. Nie ma tabeli z ocenami, jeśli chodzi o nasz hip-hop. I teraz właśnie kminisz jak to, karty odwróciły się szybko. Popek, Borikson, firma, jedziemy z koksem, raz, raz, raz. Psujecie mi wizerunek, robicie ze mnie bandytę. Dziękuję wam za reklamę i odbieram złotą płytę. Reprezentuję ulicę, reprezentuję podziemie. Reprezentujemy hardcore na ulicy i na scenie. Aferzyści i hejterzy, śmieje się wam prosto w mordę. Ten co się najbardziej bruje, zapierdala w buzie JP. Tą szesnastkę dedykuję wszystkim tym jebanym szują. Co się prują, siedzą znowu, bo innego nic nie umią. Chcieliście wydymać Freda? Teraz Fred wydymał was. Trochę kurwa nie do wiary, ale w końcu przyszedł na to czas. Chcieliście wydymać Freda? Teraz Fred wydymał was. Trochę kurwa nie do wiary, ale w końcu przyszedł na to czas. Chcieliście wydymać Freda? Teraz Fred wydymał was. Trochę kurwa nie do wiary, ale w końcu przyszedł na to czas. Chcieliście wydymać Freda? Teraz Fred wydymał was. Trochę kurwa nie do wiary, ale w końcu przyszedł na to czas. Rodzice nie pilnowali, krew wycieka spod tampona. Pokłóceni filmowali się, jaka firma jest nikoma. Odetkali kanał syfu, pruli się bez żadnych podstaw. Nasikali do swych ryjów, ja nie kumam marnych postaw. Robię rap ten zajebisty, wybierz mnie na prezydenta. Nie rozumiem, mnie nie czai, porąbana krew bydlęca. Rap mój leci wciąż na fali, to prawdziwy mój zew serca. Rap uliczny ciągle robię, bez pick-upa i bez merca. Proste były meliryki, dziś techniki daję popis. Nie rozumiesz, a się prujesz, hejcie jeszcze faję zrobisz. Żeby znaleźć tu coś na mnie, idzie istny aerobik. Schemat ten pojąłem dawno, nie rozumie frajer. Chcieliście wydymać Freda, teraz Fred wydymał was. Trochę kurwa nie do wiary, ale w końcu przyszedł na to czas. Chcieliście wydymać Freda, teraz Fred wydymał was. Trochę kurwa nie do wiary, ale w końcu przyszedł na to czas. Chcieliście wydymać Freda, teraz Fred wydymał was. Trochę kurwa nie do wiary, ale w końcu przyszedł na to czas. Chcieliście wydymać Freda, teraz Fred wydymał was. Trochę kurwa nie do wiary, ale w końcu przyszedł na to czas.